قصه خواب دیدن فرعون، آمدن موسی را علیه السلام و تدارک اندیشیدن. جهد فرعونی چو بی توفیق بود، هرچه او می دوخت آن تفتیق بود. از منجم بود در حکمش هزار، و از معبر نیز و ساحر بی شمار. مقدم موسی نمودندش به خواب، که کند فرعون و ملکش را خراب. با معبر گفت و با اهل نجوم، چون بود دفع خیال و خواب شوم. جمله گفتندش که تدبیری کنیم، راه زادن را چو رهزن می زنیم. تا رسید آن شب که مولد بود آن، رای این دیدند آن فرعونیان، که برون آرند آن روز از پگاه، سوی میدان بزم و تخت پادشاه. از سلا ای جمله اسرائیلیان، شاه می خواند شما را زان مکان، تا شما را رو نماید بی نقاب، بر شما احسان کند بهر سوا. کان اسیران را به جز دوری نبود، دیدن فرعون دستوری نبود. گر فتادندی به ره در پیش او، بهر آن یاسه بخفتندی برو. یاسه این بود که نبیند هیچ اسیر، در گه و بیگه لقای آن امیر. بانگ چاووشان چو در ره بشنود، تا نبیند رو به دیواری کند. ور ببیند روی او مجرم بود، آنچه بدتر بر سر او آن رود. بودشان حرص لقای ممتنع، چون حریص است آدمی فی ما منع.